देवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड साखी वृद्धारण्यक परिषद द्वितीय अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण के अंतिम तृतीय ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें नीति नीति के द्वारा जो निषेध किया जाता है, ये नहीं करके निषेध के अवधि रूप से जिसको बताया जाता सिद्धांत की ओर से कहना है विज्ञान आत्मा कोई जीवात्मा कोई है, हाँ उसका स्वरूप ये हाड़ मांस का पुतला नहीं है, यही तात्पर्य है। किंतु पूर्ववादी बोलता है कि ननु अस्यैव ननु अन्यस्यैव असौ आदेशो न तो विज्ञान वैश्य। यह आदेश जो हुआ ना नेति नेति अर्थात आदेश से नेति नेति कहा, माने ये न इति न इति विपसा में दित्व है, संपूर्ण वस्तु का निषेध करना, निषेध के अवधिभूत रूप में बचेगा इतर व्यावृत्ति के द्वारा सिद्ध होने वाला कौन है तो ये विज्ञान आत्मा है, ये सिद्धांत ने कहा था। किंतु पूर्व पक्ष बोलते हैं नहीं, ये अन्य का उपदेश है, आदेश अन्य के लिए है, नेति नेति आदेश जो है विज्ञानात्मा का नहीं है, अन्य तटस्थ ईश्वर आदि का है। सिद्धांत का न क्यों कहते हैं सिद्धांत नहीं अन्य का नहीं है विज्ञानात्मा का ही है सिद्धांत का कहना, क्यों षष्ठांते उपसंहारात। छठे अध्याय मैंने वृद्धारण्य क्रम से छठे अध्याय है, उपनिषद क्रम से चतुर्थ अध्याय है। मैत्रेयी ब्राह्मण जो है ना दो जगह में है, माने द्वितीय अध्याय के यहाँ पर चतुर्थ ब्राह्मण में आने वाले हैं मैत्रेयी ब्राह्मण, और चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण भी मधु ब्राह्मण है। तो षष्ठांति माने वृद्धारण्य क्रम से षष्ठांत वही मैत्रेयी ब्राह्मण है चतुर्थ अध्याय वाला। षष्ठांति उपसंहारात, उपसंहार किया है क्या, विज्ञाता में ही ले जा करके उपसंहार किया है, अन्य तटस्थ में नहीं, क्यों विज्ञातारम अरे केन विजानीयात इति, इस प्रकार से उपसंहार किया है, अरे सबको जानने वाला ये जो है इसको कौन जानेगा, इसको कौन जान सकता है, विज्ञाता को लेकर के कहा विज्ञातारम अरे, किसका नाम तटस्थ का नाम लिया क्या, किसका नाम लिया विज्ञाता का, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, उसको किस साधन से जानेगा जाने इत्यादि। विज्ञानमयम प्रस्तुत्य, और यहाँ भी द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण में विज्ञानमय का प्रस्ताव करके, क्यों ब्रह्मते ब्रह्माणी करके आए, माने बाला के दृप्त बाला के आए और ब्रह्म को उपदेश कर नहीं सके, तो अजात शत्रु ने ब्रह्म रूप से किसका उपदेश किया, विज्ञानात्मक ही किया है, क्यों सुसुप्त पुरुष के पास ले जाकर, ब्रह्म भिन्न होता वो ब्रह्म अन्यत्र दिखाना था, सुसुप्त पुरुष के पास ले जा करके पाणी पेषण के द्वारा जगाया, वो जगने वाला कौन है विज्ञानात्मा है, यही है। विज्ञानमयम प्रस्तुत्य, यहाँ विज्ञानमय जीवात्मा है, इसी को प्रस्ताव करके आरंभ करके सयस नेति नेति, ये उसी को लेकर के यहाँ अभी सयस नेति नेति आत्मा इत्यादि बोला जा रहा है, अर्थात आदेश सयति नेति नेति इत्यादि इति विज्ञापयिष विज्ञपयिष्यामी, ये भी कहा मैं ज्ञान कराऊंगा ही, किसका ये विज्ञाता के लिए कहा, अगर अन्य को कराना होता तो सुसुप्त पुरुष के पास नहीं ले जाते अजात शत्रु, मैं ज्ञान कराऊंगा करके कोई सुसुप्त पुरुष के पास ले गए, सुसुप्त पुरुष के पास में विज्ञान आत्मा ही है इति। सब प्रतिज्ञाया अर्थवत्वात्, ये प्रतिज्ञा भी अर्थशाली होगी यदि यहाँ पर नेति नेति के द्वारा विज्ञान आत्मा को माने बताएंगे, तब उस स्थिति में होगा कि ये जो प्रतिज्ञा अर्थशाली होगी, प्रतिज्ञा क्या है विज्ञापयिष्यामि मैं ज्ञान कराऊंगा ही, ऐसा जो कहा था पंद्रहवें कंडिका में कहा था, माने द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका में कहा था मैं ज्ञान कराऊंगा ही, ऐसा कहा था, तो तभी अर्थशाली हो कहा। यदि च विज्ञानमय शैव असंव्यवहार्यत्वम असंव्यवहार्यम आत्मस्वरूपम ज्ञापतुम इष्टम, यदि विज्ञानमय को ही जो शब्द आदि का शब्द के ज्ञान का विषय नहीं, उसको कहते हैं असंव्यवहार्य, व्यवहार के योग्य नहीं है, शब्द प्रवृत्ति का योग्य नहीं, जो इस रूप से नेति नेति के द्वारा शब्द प्रवृत्ति के माने अभाव रूप से ज्ञान कराना है, जहाँ शब्द जन्य ज्ञान नहीं होता, ऐसे कहने के लिए तात्पर्य है। यदि सब विज्ञानमय से जो विज्ञानमय है जीवात्मा इसी को ही असंव्यवहार्य आत्मस्वरूपम, जो व्यवहार का योग्य नहीं है, शब्द ज्ञान का विषय नहीं है, इस रूप से माने आत्मस्वरूप ज्ञाप ही तुम इष्टम, जिसको ज्ञान कराना यदि इष्ट है अजात शत्रु राजा को तब ज्ञापय तुम इष्टम स्यात्, यदि ज्ञापन करना इष्ट हो ज्ञान कराना इष्ट हो। प्रद्वस्त उपाधि विशेषम, सारे के सारी उपाधि विशेष को नेति नेति के द्वारा प्रध्वस्त करके नाश करके विनाश करके विज्ञानमय को ज्ञान कराना यदि इष्ट हो ततः इयम प्रतिज्ञा अर्थविष्ट स्यात्। ये जो राजा ने जो अजात शत्रु ने जो प्रतिज्ञा की थी क्या विज्ञप्य पयश्यामी एवं इत्यादि जो कहा था मैं ज्ञान कराऊंगा ही जो कहा, यह प्रतिज्ञा तभी अर्थशाली होगी। ठीक है, यह न असौ ज्ञापित जिस हेतु से कि वह जो ज्ञापित हुआ वह व्यक्ति जिसको ज्ञान कराया गया वह जानाती तब जानता है किस क्या किसको जानता है आत्मानमेव, अपने को ही जानेगा किसको जानेगा तब आत्मानमेव अहम ब्रह्मास्मिति मैं हूँ ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जानेगा तब जान सकता है। शास्त्र अनुष्ठान प्राप्त होती शास्त्र की जो स्थिति है आत्मस्वरूप में पहुंचाना उसको प्राप्त कर लेता है कहा प्राप्त होती न विभेदी कुतश्चन थी ऐसा है फिर डरता नहीं किसी से भी क्यों जब अद्वैत भाव में पहुंच जाता है आत्मभाव में तो डरने की बात नहीं है, जो शरीर भाव में होता है तो भयभीत होता है। ये प्रतिज्ञा सही होगी कहा। अथ पुनर् अन्यो विज्ञानमयो अन्यो नेति नेति थी व्यपदिश्यते, यदि ऐसा माना जाए कि विज्ञानमय अन्य है भिन्न है और नेति नेति के द्वारा जो उपदेश वाला अन्य है, यदि ऐसा हो माने पूर्वादि ने जैसा कहा था इस प्रकार यदि माना जाए तो दोष होगा, ये सिद्धांत कहते हैं ये विद्रेक है। यदि पुनर् अन्यो विज्ञानमयो विज्ञानमय अन्य है भिन्न है और अन्यो नेति नेति इति व्यपदिश्यते, अन्य ही जो होगा नेति नेति के द्वारा जिसका उपदेश होगा वो अन्य है, यदि ऐसा माना जाए तो तदा तब तो अन्य अदो ब्रह्म, अन्य जो होगा अदो होगा ब्रह्म परोक्ष होगा, अदस शब्द का वाच्य होगा क्या होगा अदो ब्रह्म अध माने अदस क्या वाच्य ब्रह्म होगा ब्रह्म, और अन्यो अहम अस्मि ऐसा जानेगा फिर तो ब्रह्म अन्य है मैं अन्य हूँ ये ज्ञान होगा। यदि विज्ञानात्मा से विज्ञानात्मा अन्य है और ब्रह्म यदि अन्य है माने नेति नेति के द्वारा उपदिष्ट पदार्थ अन्य यदि है तब तो इसको ज्ञान ऐसा होगा क्या होगा अन्य तदो ब्रह्म वो ब्रह्म अन्य है वो जो परोक्ष ब्रह्म है अन्य है और अन्योहम अस्मि मैं अन्य हूँ भिन्न हूँ इति विपर्यय गृहित स्यात्, विपरीत ज्ञान होगा उसको विपरीत ज्ञान होगा ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो माने ये विज्ञाना नेति नेति के द्वारा विज्ञानात्मक को न मान करके नेति नेति शब्द अन्य का वाचक यदि बनता है उस स्थिति में ये ज्ञान ऐसा ज्ञान होगा विपरीत ज्ञान होगा उसको न आत्मान में अवैध अहम ब्रह्मास्मि इति, फिर ये कर्णिका विरोध होगा इस कर्णिका का विरोध होगा आत्मान में अवैध तद आत्मान में अवैध अहम ब्रह्मास्मि इति ऐसा जो ज्ञान बताया गया था वो कर्णिका विरोध हो कर्णिका का विरोध होगा आत्मा को तो नहीं जान पाएगा अहम ब्रह्मास्मि रूप से ब्रह्म भिन्न है वो परोक्ष है मैं भिन्न हूँ ऐसा मानेगा उस स्थिति में आत्मान में अवेद अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द आए घटेगा नहीं यह कंडिका के साथ विरोध होगा यही कहा यहीं से भाष्य चलना था दो नंबर की टिप्पणी है ना ये तीन नंबर अन्यो जीवो अन्यच्च आदिश्यमान ब्रह्म इति विपर्य गृहित है जब ये विपरीत ज्ञान यदि होगा उसको मन जीव अन्य है विज्ञानमय अन्य है और ब्रह्म अन्य है यदि ऐसा होने लग जाए तो तदा तब आत्मानमय अवेद अपने को ही जाना ये घटेगा नहीं तो अन्य को जानेगा ना ब्रह्म अन्य है जानेगा फिर तो आत्मानमय अवेद अपने को जाना अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मकंडिका विरोधम ये ब्रह्मकंडिका ये जो एक चार दस में था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के माने पुरुष वेद ब्राह्मण के दसवें कंडिका में है तो माने आत्मा ही वेदमग्रे आसित सब पुरुष विद तद आत्मा अवेद हम ब्रह्मास्मृति उसके साथ विरोध होगा क्यों फिर तो ब्रह्म भिन्न है करके जानेगा फिर यदि अन्य हो ब्रह्म और विज्ञानात्मा अन्य है नेति नेति के द्वारा उपदिष्ट पदार्थ यदि अन्य है तो स्थिति में तो ब्रह्म अन्य है करके जानेगा फिर ये ब्रह्मकंडिका जो माने जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य बताने वाले कंडिका से विरोध होगा ये कहा ये दोषांतर हुआ न कहा तदुक्तम भारतिके, भारतिक में इसी बात को बताया, नश्याद आत्मा नमेवा भेद अहम ब्रह्मेति मानजा सम्यक धीर निखिल अध्वान्त घातिनी मुक्तिदायिनी इति। सम्यक धी जो सम्यक ज्ञान जो होता है ना, निखिल अध्वान्त घातिनी जितने भी अविद्या है, ध्वान्त माने अज्ञान अविद्या, उसके नाश करने वाली जो सम्यक ज्ञान, मुक्तिदायिनी जो मुक्ति देने वाली जो ज्ञान है, ऐसी बुद्धि जो होगी सम्यक धी, सम्यक बुद्धि, नश्यात तब तो नहीं होगी ऐसी बुद्धि। कैसी बुद्धि? आत्मानम अभेद अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म इति मानजा, माने मान से जो आत्मानम अभेद अहम ब्रह्मास्मि ये जो प्रमाण है, प्रमाण से जन्य ऐसी बुद्धि नहीं हो पाएगी तब, जो मुक्ति देने वाली अविद्या को नाश करने वाली बुद्धि नहीं हो पाएगी, माने आत्मा भिन्न है और ब्रह्म भिन्न है, ऐसी स्थिति ऐसी हो जाएगी। ये भारतीकार ने बताया, यही है। आगे कहते हैं तस्मात करके भाष्य में कहते हैं तस्मात तस्य एतस्य इति लिंग पुरुषस्य एव एतानि रूपाणि, जो तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपम करके जो रूप बताया है, जितने भी रूप बताया है, लिंग पुरुष का है, अंतकरण का है रूप सारे, आत्मा का नहीं। आत्मा को तो अर्थात आदेश से आगे उपदेश शुरू हुआ नीति नीति के द्वारा, विज्ञान में आत्मा का नहीं, किसका है तो कहा तस्मात तस्य एतस्य इत्यादि जो मंत्र था, तस्य एतस्य पुरुषस्य रूप रूपम, यही रूप था, यथा महारजनम वासो इत्यादि जो रूप बताया था, ये रूप है। लिंग पुरुषस्य एव एतानि रूपाणि, लिंग पुरुष माने अंतकरण, अंतकरण का ही है रूप, विज्ञानात्मा का नहीं है रूप, ये कहना, ये कहा। चार की टिप्पणी है, चार में कहते हैं तस्मात् जीवस्य ब्रह्माभिन्नत्वात्, जीव जो है ना ब्रह्म से अभिन्न होने से, जीवस्य ब्रह्माभिन्नत्वात्, ब्रह्म से अभिन्न है जीव, अभिन्न होने से चाहिए। वासना रूपित्व अयोगाच, वासना रूप वाला हो नहीं सकता, वासना रूप वाले को वासना रूपी कहते हैं, ये जो महारजन आदि वस्त्र आदि का दृष्टांत दिया वो उसमें हो नहीं सकता है, क्यों? ब्रह्म रूप आई है, इसलिए वासना आदि होना संभव नहीं है यहाँ, ये कहते हैं। तस्य एतस्य में तस्य क्या लेना है और एतस्य क्या लेना है, टिप्पणीकार अर्थ करते हैं, तस्य माने आदिदैविकस्य, जो अमूर्त में आदिदैविक में जो सार बताया था आदित्य मंडल पुरुष बताया था, और अध्यात्म में अमूर्त का सार बताया था येशो ये अक्षणी पुरुष करके कहा था, चक्षु करके कहा था, वो अंत कर यही कहते हैं तस्य। तस्य माने आदिदैविकस्य, तस्य एतस्य में तस्य पद जो मंत्र में आया उसका अर्थ आदिदैविक, आदिदैविकस्य उसका अर्थ है। ये तस्य माने आध्यात्मिक प्रकृति से, जो प्रकृति में आध्यात्मिक चल रहा है ये सो अक्षिणी पुरुषो इत्यादि कहा था। अच्छा वास प्रकृति लिंग पुरुषस्य मनसा इत्यर्थ, लिंग पुरुष जो मन है ना वही है, ये तस्य पद का अर्थ है लिंग पुरुष, तस्य हसी लेना आदित्य मंडलस्थ उपासनामय है, और ये यतस्य के द्वारा जो लिंग पुरुष है विज्ञानात्मा नहीं, लिंग पुरुष है सब माने मनसः, लिंग पुरुष माने मनसः, मन का है इसका स्वरूप है सब, या महारदनम वास आदि स्वरूप इसका है, माने जैसे हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र होता है, मन कभी कभी ऐसा हो जाता है संस्कार के बल पर, ये कहना चाहते हैं। ये कहा आगे टिप्पणी और, लिंग से कर्तृत्वादि वासना रूपित्व, लिंग शरीर माने सूक्ष्म जो अंतकरण है ना वही कर्तृत्वादि वासना रूपे, कहा जो लिंग है कर्तृत्वादि वासना रूपित्व, कर्तृत्वादि वासना के रूप वासना रूप वाले को रूपी बोला जाता है, वो रूपी ऐसा मानने पर कथम आत्मनि तद्भानम, पूर्व पक्ष पूछ रहा है यदि वासना के वासना वाला अंतकरण है तो फिर आत्मा में क्यों भान होता है संस्कारों का भान, नैयायिकों ने तो संस्कार को आत्मा में कहा हुआ है, आत्मधर्म माना है, वेदांतियों ने मन का धर्म माना है, तो नहीं आए कहा करके पूछता है, यदि लिंग शरीर का सूक्ष्म शरीर का है मैंने मन का है वो कर्तृत्वादि वासना रूप इसका है, ऐसी स्थिति में फिर कथम आत्मनि तद्भानम, फिर वो वासना का भान ज्ञान कैसे होता है आत्मा में क्यों भासता है वो, ये प्रश्न उठा इति चेत कहते स्वाभास, सिद्धांत उत्तर देते हैं स्वाभास भ्रम दोषेण, अपना जो आभास है अविद्या है अविद्या में है किंतु अविद्या को भ्रम के कारण अपने में मान जाता है। देखिए स्वाभास एक कहा स्वाभास ब्रह्म दोषेण, अपना ही जो आभास है ना अविद्या, उसी दोष के कारण से, अविद्या के दोष के कारण से माने अंतकरण के धर्म को अपना धर्म मान लेता है। यही है दोषण गृहण ऐसे ग्रहण करो कहा। स्वस्य आत्मा ने आभास स्वाभास में अर्थ करते हैं, स्वस्य माने आत्मा ने जो आत्मा है उसका स्वाभास, स्वाभाषो माने यत्र अपना आभास जिसमें होता है, प्रतिबिंब छाया जिसमें पड़ता है, प्रतिबिंब जिसमें होता है किसमें अविद्या में, तो ये यत्र इति अविद्या उक्ति स्वाभास शब्द से अविद्या लिया है, स्वस्य आभासो यत्र ऐसा है तो स्वाभास का अर्थ होता है अविद्या, अविद्या उक्ति तत्प्रयुक्त ब्रह्म दोषेण, अविद्या प्रयुक्त भ्रम के कारण से अविद्या के धर्म को अपना धर्म मान गया उपाधि के कारण से, ऐसा समझना ये कहा। यदा अथवा दूसरे प्रकार के अर्थ स्वस्य यो वासनावती लिंगे अंतकरणे प्रतिबिंब, आत्मा का जो वासना वाली जो अंतकरण है उसमें जो प्रतिबिंब पड़ जाता है आत्मा का अंतकरण में जो प्रतिबिंब पड़ा वो अंतकरण का स्वरूप कैसा है वासनामय है, वासनावती वासना वाली वासना वाला जो अंतकरण है उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा तत्र अहम ब्रह्मत्वेन, वो प्रतिबिंब में अहम हो रहा आत्मा को, अंतकरण में जो प्रतिबिंब पड़ा उसमें अहम हो रहा है, जैसे जल में छाया दिखा तो उसको अहम हो जाता हो इस तरह से हो रखा है, वो भ्रम के कारण उसके धर्म आत्मा में भास रहा है, वासना वासना अंतकरण के धर्म है किंतु उसके धर्म आत्मा में भास रहा है, ये कहा। अथवा यदा तीसरी व्याख्या सवासन लिंग सन्निहिते, वासना के सहित जो लिंग शरीर है वासना युक्त जो लिंग शरीर है उसके सन्निधि में आत्मा है, सन्निधि में आत्मा है, इसलिए यदा सवासन लिंग सन्निहिते वासना के सहित जो लिंग शरीर है वो सन्निहित है न समीप में है, वो लिंग शरीर आत्मा के समीप में होने से होने पर स्वस्मिन फटिकोपमे, आत्मा कैसा है स्फटिक के समान है स्वच्छ है, और वासना है लिंग शरीर में जैसे पुष्प के सान्निध्य में स्फटिक होने पर पुष्प का धर्म फटिक में भासता है, इसी प्रकार अपने सन्निधि में अंतकरण है अंतकरण वासना है वो वासना यहाँ आत्मा में भासने लगा, ऐसा समझना क्यों स्फटिक के समान है आत्मा स्वच्छ है, ये कहा। यदा सवासन लिंग सन्निहिते वासना के सहित संस्कारों के सहित जो लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर है अंतकरण है उसके सन्निधि में स्वस्मिन फटिकोप में सन्निधि में है अपना कैसे है फटिक के समान है वो आत्मा माने स्वच्छ है इसमें अपने में क्या कहते हैं तो कुर्वंती बहुरूप फटिकोप में यो वासना नाम आवास, जो वासना का आवास होता है जैसे रक्त पुष्प के पास में मणि हो फटिक हो तो रक्तिमा का आरोप हो जाता है आवास हो जाता है फटिक में, इसी प्रकार फटिक के स्थान पर आत्मा है उसके सन्निधि में है अंतकरण जो वासना वाली है तो वो वासना यहाँ आत्मा में प्रतिबिंबित हो जाता है दिखता है भासता है, कहा। प्रतिफलनम तत्प्रयुक्त भ्रम माने अंतकरण प्रयुक्त भ्रम है अंतकरण के कारण से उसके धर्म आत्मा में दिख रहा है, ये कहा। तदुक्तम वार्तिक में ये कहा वासना भूरि रूपास्ता लिंगस्ता लिंग साक्षिण कुर्वन्ति बहुरूपत्वं मणिस्तरास्तरणं यथा, वासना भूरि रूप वासना अनेक रूप हैं, भूरि माने अनेक अनेक रूप हैं, एक रूप नहीं वासना का, न जाने कौन सा संस्कार जगता है तो कौन मन किस ढंग से रंग जाता है स्थिति है। वासना भूरि रूप ता माने वासना वो वासना है लिंगस्था आत्मा में आत्मा नहीं आत्मा में नहीं है न तो आत्मस्था लिंगस्था लिंग शरीर में स्थित है वो लिंगे तिष्ठन्ति लिंगस्था माने मन में है वो अंतकरण में है वासना, भारतीकार बोलते हैं वासना भूरि रूपास्था ता तो भूरि रूप है अनेक रूप है वासनाओं की एक ही रूप नहीं अनेक रूप है ता लिंगस्था लिंग साक्षिण लिंग में स्थित है मन में स्थित है वो लिंग शरीर में है वासना किंतु संस्कार किंतु लिंग साक्षिण बहुरूपत्वम कुर्बंती लिंग के जो साक्षी है माने मन के जो साक्षी है उसको बहुरूप कर देते वासना है अंतकरण में है किंतु उसके जो साक्षी आत्मा उसको बहुरूप बना देते हैं, वासना। ये कहा वासना भूरी रूपास्ता ता वासना, वो जो वासना है अनेक रूप वाली है, वह लिंगस्ता है तो लिंग शरीर में मन में है वो, किंतु लिंग साक्षिण बहुरूपत्वम कुर्वन्ती, लिंग के जो साक्षी है माने मन के जो साक्षी है उसको बहुरूप बना देते हैं, ऐसी स्थिति है वासना। रहते हैं अन्यत्र, अन्य में अनेक रूप दिखा देते हैं, ये शक्ति हो उनमें। मणेर आस्तरणम यथा, ये कहते हैं मणि के सन्निधि में, हाँ जैसे मणि को क्या करे आस्तरण ढक देता है, जो हाथी के ऊपर में कपड़े डालते हैं ना अनेक रंग बिरंगे कपड़े होते हैं जैसे कंबल जैसे हैं, उसको आस्तरण बोला है, आच्छादन करने वाला। मणि को ढक देता है कौन, ऊपर से कपड़ा डाल देंगे मणि ढक गई, प्रकाशमय है मणि किंतु मणि काम नहीं कर पाती है, ठीक इस प्रकार आत्मा को ढक देते हैं कौन, वो वासना है अन्यत्र हैं, वो यहाँ मणि को ढक देते हैं। माने मणि को आच्छादित करने वाले कौन है, जैसे वो चित्र विचित्र वाले कपड़ा होगा हाथी के ऊपर में डालते हैं जो कपड़ा नाना रंग वाले होते हैं, मणि नाना रंग वाले देखने लग जाती है, मणि को आच्छादित कर देती है। इसी प्रकार है लिंग शरीर में वासना किंतु आत्मा को ढक देता है, माने आत्मा तद्रूप में दिखता है। आस्तरण माने ऊपर के आच्छादन जो होता है, आस्तरण बोलते हैं हाथी के ऊपर में जो डालते हैं उसको आस्तरण कहते हैं। अच्छा सामियाना आदि समझना, ऊपर होते हैं जो, और नीचे मणि होगी, मणि में वही आकार दिखेगा, मणि नहीं दिखेगा उस काल में लीन या पीला दिखने लग जाए कैसे दिखेगा, जैसे कपड़ा होगा वैसे मणि दिखेगी, उस तरह से ढक देना। ये वासना भी लिंग शरीर में है, वास्तव में वो जो चित्र जो भी है कपड़े में है किंतु मणि में दिखना, ठीक इसी प्रकार है अंतकरण में वासना है किंतु आत्मा में दिखने लग जाती है, ये भ्रम है। ये भारतीकार ने कहा आस्तरण माने कुथ, ये आस्तरण शब्द नया शब्द मिला तो बात फिर स्वयं अर्थ कर दें, कुथ कुथ कहते हैं, कुथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आस्तरण का अर्थ कुथ, स्थिति है। माने एक शब्द से नहीं समझता है तो वक्ता दूसरा शब्द देता है, बात इतनी है। जैसे घटा नहीं समझा, अरे घटा माने कलश, वो समझ जाता है, ठीक ऐसा ही है आस्तरण माने कुथ, ऐसे बोल दिया। यही है आच्छादन करने वाला साधन है वो, जैसे रंग वाला वो होगा मणि को उसी प्रकार से रंगीन बना देता है वो, ठीक इसी प्रकार आत्मा को ढकना है अंतकरण के धर्म है, आत्मा में दिखता है भ्रम के कारण। अत्र तो नील पीतादि उपलक्षण, फिर मन में मन के धर्म आत्मा में आने में क्या दृष्टांत देंगे, जो नील पीतादि आकार मन बनाता है ना वो संस्कार वहां जगता है आत्मा में दिखता है भ्रांति के कारण। नील पीतादि रूप अंतकरण में भाष्य का संस्कार जैसे जैसे अनंत जन्मों का संस्कार है, संस्कार मन में एकत्रित है, जैसे जैसे उद्बोधक होगा वैसे वैसे जगता जाएगा वो संस्कार, जैसे संस्कार मन में जगा और दिखेगा आत्मा में। यही है अत्र तू माने यहाँ लेना है नील पीतादि उपलक्षण, नील पीतादि का उपलक्षण लेना यही है यहाँ, नील पीतादि भाषना आत्मा उस रूप में रंग जाना, मन के रंग में आत्मा रंग जाना भ्रांति से, जैसे जपा कुसुम जो लाल पुष्प होता है जपा कुसुम, उसके सान्निध्य में मणि होने पर उसके लालिमा मणि में दिखते हैं, ठीक भासना है, वास्तव में लालिमा नहीं है मणि में, स्वच्छ है वो शुक्ल है। इसी प्रकार अंतकरण के धर्म आत्मा में दिखना भासना ये होता है, ये कहा। अच्छा तो भाष्य में कहा था तस्मात् तस्य एतस्य लिंग पुरुषस्य एव एतानि रूपाणि, इसलिए तस्मात् तस्य एतस्य इत्यादि जो कहा था ये वाक्य जो मंत्र में आया था, तस्य एतस्य, तस्य माने आदित्य मंडलस्थ और एतस्य माने अंतकरण, माने दाहिने आँख में जो अक्षण पुरुष जो कहा था, ये जो आँख में पुरुष है कहा था वो अंतकरण, एतस्य पद से लेना है, मैंने उसका पुरुष है लिंग पुरुषस्य, वो लिंग पुरुष है आत्मा नहीं, पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ आत्मा नहीं समझना, लिंग पुरुष है माने मन है, उसी का ही लिंगस्य व एतानी रूपाणी जो दर्शाए गए जो छह रूप हैं, छह रूप दिखाया था महारजनादि पार्श्व इत्यादि छह रूप दिखाया था, उसी का है आत्मा का नहीं। एक कहा टीका से देखें, षष्ठावसाने विज्ञातारम अरे केन विजानीय केन इति आत्मानु उपक्रम्य सयेस नेति नेति आत्मा इति आत्मशब्दात् तस्यैव आदेश उपसंहारात् इहापि तस्यैव आदेशो न तटस्थस्य इत्यर्थः। पूर्वादि ने कहा था कि ये जो नेति नेति के द्वारा यहाँ पर जो उपदेश हुआ है ये तटस्थ का है, विज्ञानात्मा का नहीं है। किंतु सिद्धांत कहते हैं षष्ठावसाने, जब छठा अध्याय बृहदारण्य क्रम से छठा अध्याय, उपनिषद क्रम से चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण के अंतिम में, षष्ठावसाने विज्ञातारम अरे केन केन इति आत्मानुपक्रम, विज्ञातारम अरे केन विजानियात इत्यादि आत्मा को आरंभ करके वहाँ चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में आगे कहेंगे बात, केन विजानियात इति उपक्रम में आरंभ करके अंतिम में फिर आगे जाके बोलते हैं स एस नेति नेति आत्मा अशीरियो नजीरियते अजीरियो नजीरियते इत्यादि, या आत्मा कटता नहीं है, कटने योग्य नहीं है, कटेगा नहीं, माने वृद्ध होने जीर्ण होने योग्य नहीं है। जो जीर्ण होना कटना पटना जो होता है सावय पदार्थ में होता है, ये निर्वय आत्मा उसमें कुछ नहीं हो नहीं सकता, ऐसा करके कहा है। तो विज्ञातारम अरे केन विजानीयात यहाँ से आरंभ कर चतुर्थ अध्याय में ऐसा बोलेंगे, मैत्रेय ब्राह्मण वहाँ भी है, पंचम ब्राह्मण है वहाँ उपक्रम में, सयसा नेति नेति आत्मा वही है आत्मा, न इति न इति करके जैसा उपदेश यहाँ वैसे उपदेश वहाँ भी है, चतुर्थ अध्याय में वैसे उपदेश मिलेगा। इति आत्मशब्दा, आत्म शब्द का प्रयोग किया वहाँ, ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं, तटस्थ का नाम नहीं लिया, कोई तटस्थ का नाम नहीं लिया, क्या क्या नाम लिया, आत्म नाम लिया है आत्म शब्द, तस्यैव आदेश, इसलिए आत्म शब्द आया है इसलिए उसी का नाम है ये, तस्य ये आदेश जो उपदेश है नेति नेति आदेश उपदेश उसी का है, अन्य का नहीं, तटस्थ का नहीं। उपसंहारात् आदेश माने नेति नेति के द्वारा उपसंहार किया उसी को, आत्मा शब्द को ही नेति नेति आत्मा इति ऐसा कथन कर, यहाँ भी वैसे किया है जैसे वो पंचम चतुर्थ अध्याय में आना, इस प्रकार यहाँ वर्तमान में भी यहाँ भी यहाँ भी तस्यैव आदेश है, उसे आत्मा का ही आदेश है यहाँ नेति नेति के द्वारा, न कि तटस्थ का नहीं, यहाँ भी न तटस्थस्य इत्यर्थ तटस्थ का नहीं ये कहा। चार बारह और तेरह की टिप्पणी है, बारह में कहा यथा पूर्वम मैत्रेय ब्राह्मणांते, जैसे पूर्व में मैत्रेय ब्राह्मण दो बार है, पूर्व में ये द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण आगे आने वाले ब्राह्मण, पूर्व में ये ब्राह्मण है मैत्रेय ब्राह्मण, यथा पूर्वम मैत्रेय ब्राह्मण, जैसे पूर्व में मैत्रेय ब्राह्मण में ऐसा शब्द आएगा अभी यहाँ चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा, क्या येन इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात, यहाँ ऐसा शब्द मिलेगा चतुर्थ ब्राह्मण में मैत्रेय ब्राह्मण में, जिसके द्वारा सबको जाना जाता है यही है, ये न सर्वम इदम भी जानाती, जिससे ये सब कुछ जाना जाता है, जानता है व्यक्ति सबको जानता है, जिससे जिससे सबको जानता है, तम माने उसको के न भी जानिया किससे जाने, और विज्ञाता और हमारे के न भी जानिया दे भी आएगा यहाँ ये चतुर्थ ब्राह्मण में, अरे सबके जो विज्ञाता होगा जानने वाला होगा उसको किस साधन से जानेगा जान सकता है। अनयोर वाक्योर अव्यवधानम, ये दोनों वाक्यों का व्यवधान नहीं है, माने जैसे पहले कहा ये न इदम सर्वम विजानाति तम के न विजानियात ये है, उसी प्रकार आया दूसरे आया विज्ञातारम अरे के न विजानियात, अनयोर वाक्योर अव्यवधानम, यहाँ जैसे व्यवधान नहीं है ये दोनों वाक्यों में, पहले तो कहा ये न करके बोला सर्वनाम से बोल दिया ये न सर्वम विजानाति तम के न विजानियात, वो कौन है कहा विज्ञातारम, ये विज्ञातारम ये न से विज्ञाता को लिया था, ठीक इसी प्रकार तद षष्ठांते भी चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में भी वहाँ भी ऐसे वाक्य है, तयोर व्याख्यान व्याख्य भावे भावे न, दोनों में व्याख्यान और व्याख्य भाव है, माने इसमें ये न इदम सर्वम विजानाति वाला व्याख्या उसको है व्याख्या है, उसके व्याख्या कौन है ये न यत पद से किसको लेना है यत शब्द के द्वारा, तो आगे व्याख्यान भी कर दिया विज्ञातार हमारे के भी जान लिया विज्ञान, ये दोनों का व्याख्यान व्याख्या भावे न एकार्थ या दोनों का एक ही अर्थ है, जो ये न सर्वम विजानाति तम के न भी जान लिया, एक था सर्वनाम से बोला था कौन है वो, तो कहा विज्ञातार हमारे के भी जान, पहले वाला वाक्य व्याख्या व्याख्या है, दूसरा वाला व्याख्यान है, इस तरह से तो कहते हैं एक ऐके अर्थत ऐके अर्थात ऐके अर्थ व्याख्या व्याख्या भाग में ना ऐकार्थ्यात एक ही अर्थ है दोनों का, जो ए न एकदम सर्वम बिजानाती तम के न बिजानियात विज्ञाता रम के बिजान एक ही अर्थ है ऐक्या अर्थ क्रमेण अव्यवधान शब्द क्रम से तो व्यवधान है मान द्वितीय अध्याय में और वहाँ पंचम अध्याय में चतुर्थ अध्याय में जाकर के बोलना है दोनों में व्यवधान है अर्थ शब्द क्रम से किंतु अर्थ क्रम में अव्यवधान है। जैसा अर्थ यहाँ द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में कहेंगे वैसे पंचम चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में ऐसे आता है अर्थ क्रम से अव्यवधान है दोनों के लिए। आश्रित्य कहा षष्ठावसाने कहा चतुर्थ अध्याय के अंतिम में ये बात कहेंगे कहा। तेरहवें कहते हैं तस्य आदेश है ना तेरहवें विज्ञानमय से भी आदेश किसका है तटस्थ का नहीं पूर्वादि ने कहा था तटस्थ का आदेश है नेति नेति नहीं विज्ञानमय का ही है एक आगे कहते हैं टीका में कहते हैं इतस्य प्रत्येक अर्थ से अयम आदेश इस हेतु से भी प्रत्येक अर्थ आत्मा या अंतरात्मा यही है प्रत्येक अर्थ तटस्थ नहीं यही आत्मा प्रत्येक अर्थ प्रत्येक शब्द का जो अर्थ होता है उसी के लिए आदेश है नीति नीति आदेश अथा आदेश है नीति नीति कहा इसी के लिए है उसके लिए नहीं क्यों पूर्व में जब हम दृष्टि डालते हैं प्रथम ब्राह्मण में इसका विज्ञापयिष्यामी कहा था मैं ज्ञान कराऊंगा ही करके कहा अजात शत्रु ने तो आखिर ज्ञान किसको कराया पाणि पेषण के द्वारा विज्ञान में क्या ज्ञान कराया ब्रह्म रूप से ज्ञान कराया ब्रह्मते प्रवाणी उपक्रम हुआ था और विज्ञापयिष्यामी बोला मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा कहा उसके बाद में कहाँ ज्ञान कराया विज्ञानात्मा में पाणि पेषण वाक्य के द्वारा ये स्थिति है ये कहा विज्ञापयिष्यामी इति च प्रतिज्ञाया अर्थवत्वात् यही है विज्ञापयिष्यामी जो कहा ये विज्ञानमय को प्रस्ताव ला करके विज्ञापयिष्यामी करके अर्थवान हो तभी होगा यदि आत्मा कही या नीति नीति द्वारा कहेंगे तो अर्थशाली होगा यही कहा ठीक है हम कहते हैं तदेव समर्थ है ते कहते उसी के समर्थन करते हैं उस बात को विज्ञानात्मा को यह करके समर्थन करते हैं कहा। चौदह की टिप्पणी में कहा प्रतिज्ञा या अर्थवत्व जो प्रतिज्ञा की थी विज्ञापयिष्यामी उसी को अर्थशालीता ही समर्थन करते हैं यदि करके कहा यदि विज्ञानमय शैव असंव्यवहार्यम आत्मस्वरूपम ज्ञापयितुम इष्टम स्यात् यदि विज्ञानमय ही शब्द ज्ञान का जो विषय नहीं हो सकता ऐसा आत्मस्वरूपेण ज्ञान ज्ञान कराना यदि इष्ट हो तब प्रद्वस्त स्वरूपादि विशेषम सारे उपाधि विशेष को हटा करके ये विज्ञानमय कोई ज्ञान कराना इष्ट हो तथा इयम प्रतिज्ञा अर्थवती स्यात् तब ये जो प्रतिज्ञा की थी विज्ञापयिष्यामि मैं ज्ञान कराऊंगा वो प्रतिज्ञा तभी अर्थशाली होगी ये कहा टीका में है कथम यथावता प्रतिज्ञा अर्थवत्तम इतने मात्र से कैसे अर्थ प्रतिज्ञा अर्थशाली होगी प्रश्न उठा। पंद्रह की टिप्पणी में कहा यथोक्त विज्ञान विज्ञानात्म स्वरूप प्रतिपादन मात्र ये पूर्वोक्त जो विज्ञान मात्र का स्वरूप प्रतिपादन मात्र से ही कैसे प्रतिज्ञा अर्थशाली होगी ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं ये न कहा ये न असौ ज्ञापित जिस हेतु के द्वारा कि ये ज्ञापित हुआ व्यक्ति जो ज्ञान कराए गए व्यक्ति जानाति वो जानता है इस तरह से बात बताने से क्या आत्मानमेव अहम् ब्रह्मास्मीति जानाति अपने को ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानता है तभी जानता है ठीक है ज्ञान फलम कथयति ज्ञान का फल क्या होगा तो मैं ब्रह्म हूँ जाना फल क्या है तो कहा तो शास्त्र कहा शास्त्र निष्ठां प्राप्नोति शास्त्र निष्ठा माने शास्त्र निष्ठा अर्थ था आठ की टिप्पणी में बताया है शास्त्र ने शास्त्र प्रतिपाद्य स्वरूपावस्थिति में कहा स्वरूप शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो स्वरूप की अवस्थिति है अपने स्वरूप में होना उसके प्राप्त करता है ये ज्ञान का फल है। अच्छा शास्त्र न प्राप्त न विभेद कुतासन फिर किसी से डर नहीं होगा ये जो कहा ये प्रतिज्ञा अर्थशाली होगी ये कहा टीका में कहते हैं अन्वय मुखे न उक्तम अर्थम व्यतिरेक मुखे न साधयति अभी तो अन्वय मुख से अन्वय मार्ग के माध्यम से कहा था अब व्यतिरेक यदि ऐसा नहीं माने नेति नेति के द्वारा विज्ञानमय का उपदेश नहीं होगा अन्य किसी का होगा तटस्थ का होगा ऐसा मानने पर विरोध होगा ये कहना है अथ इत्यादि का अथ पुनर्अन्यो विज्ञान विज्ञानमयो विज्ञानमय अन्य है और अन्यो न नेति नेति इति व्यपदिश्यते, अन्य को ही नेति नेति के द्वारा उपदेश दूसरे का ही होता है, किया जाता है। यदि ऐसा किया माना जाए तदा तब तो अन्यत अदो ब्रह्म, अन्य है परोक्ष ब्रह्म, अदस शब्द अदह अन्यत और अदो ब्रह्म, अद माने परोक्ष ब्रह्म, ऐसा सिद्ध होगा। अन्यो हम अस्मि ऐसे ज्ञान होगा उसको, ब्रह्म अन्य है परोक्ष है मैं अन्य हूँ। यदि विपर्ययो गृहीत आत्मे विवृत ज्ञान होगा उसको, विवृत ज्ञान होगा, आत्मा को नहीं जान पाएगा और अन्य को जानने से मोक्ष भी नहीं होगा, ये स्थिति है। ठीक है, हम कहते हैं विपर्यय गृहीते ब्रह्मकंडिका विरोधम दर्शयते। यदि विपर्यय गृहित हो गया, अन्य है ब्रह्म परोक्ष है मैं अन्य हूँ ऐसा ज्ञान हो यदि, तो ब्रह्मकंडिका जो आत्मा है वही इदमग्रे आसीत स पुरुष विद तद आत्मा में अवेद अहम ब्रह्मास्मीति, ये ब्रह्मकंडिका 1010 उसका विरोध होगा। एका न आत्मान में अवेद अहम ब्रह्मास्मि, फिर ये ज्ञान नहीं होगा। आत्मान में अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति न गृहित स्याद होगा, ऐसा ग्रहण नहीं हो पाएगा। मैं आत्मा को ही जाना, उसने आत्मा को ही जाना, मैं ब्रह्म हूँ इस रूप से जाना, ऐसे ज्ञान नहीं हो सकेगा। न गृहित स्याद पूर्व अन्वय करना, गृहित नहीं हो सकेगा। ठीक है, आगे कहते तत्शब्दे न जीव परामर्श असंभवे फलितम आह। तो तस्य है ये तस्य में जो तत्शब्द आया ना, तस्य है ये तस्य पुरुषस्य रूपम, पुरुषस्य रूपम आया है, तो तत्पद के द्वारा वहाँ तस्य है ये तस्य में मंत्र में तत्पद है, उसे जीव परामर्श नहीं हो सकता, अंतकरणी परामर्श होगा तस्य है ये तस्य के द्वारा। ये कहते हैं तस्य तत्शब्दे में जो तस्य है ये तस्य में मंत्र में जो आया था, तस्य है ये तस्य पुरुषस्य रूपम जो आया था, उसे तत्शब्द के द्वारा जीव का परामर्श होना संभव नहीं, असंभव होने पर फलितम आह। कहते हैं तस्मात, कहा तस्मात तस्य ये तस्यति लिंग पुरुषस्य एतानि रूपाणि। तस्य है ये तस्य जो वाक्य में आया, मंत्र में आया, वो किसका रूप है? लिंग पुरुष का रूप है, मन का अंतकरण का रूप है, जीव का नहीं, ये सिद्ध होगा। ये कहा आगे टीका में शंका है, ननु लिंगस्य चेत एतानि रूपाणि किम इति उपनिष्यन्ते परमात्म स्वरूप से वक्तव्यत्वात्। अतः आह, पूर्वादि शंका करता है महाराज, यदि मानी लिंग शरीर का रूप हो, ये सारे रूप महारजनादि रूप यदि लिंग शरीर का हो, तो फिर यहाँ पर उपदेश क्यों करना है इसका, मुमुक्षुओं के लिए क्या उपयोगी है? यदि लिंग शरीर का रूप है, ये सब जीव का नहीं है, आत्मा का नहीं है, फिर यहाँ पर उपदेश क्यों किया जा रहा है? ननु लिंगस्य चेत एतानि रूपाणि, ये जो बताए गए छह रूप हैं महारजनादि रूप इत्यादि जो छह रूप बताए हैं, यह यदि लिंग शरीर का है तो किम इति उपनिष्यन्ते, इनके यहाँ उपन्यास क्यों करना है, इनको क्यों रखा गया, इन रूपों को यहाँ कथन क्यों करना है, यहाँ क्यों किया जाता है? परमात्मा स्वरूप से वक्तव्य, तो परमात्मा का स्वरूप भी कथन करना चाहिए मुमुक्षुओं के लिए, यहाँ तो मुमुक्षु बैठे हुए हैं, मुमुक्षुओं के लिए परमात्मा का स्वरूप का कथन करना चाहिए, तो लिंग शरीर के वासना का ये कथन करने से क्या फायदा होगा? यदि लिंग शरीर के हैं वासना, तो व्यर्थ है ये कहना, परमात्मा स्वरूप से वक्तव्य तो परमात्मा का स्वरूप ही कथन करना होगा, वक्तव्य तो वही है। अतः आह, इसके उत्तर में सिद्धांति कहते हैं इसका भी कथन करना जरूरी है, क्यों सत्य से सत्यम करके कहा हुआ है, जो षष्ट्यंत सत्य शब्द का भी तो अर्थ करना है ना, तो प्रथमांत सत्य तो परमात्मा है, किंतु षष्ट्यंत सत्य सत्य शब्द का अर्थ करना है, इसलिए ये जो वासना आदि का संस्कार का कथन करते हैं, कहना चाहते हैं 10 की टिप्पणी में कहते हैं इसको वेदांत मुमुक्षुभ्य इति शेष। पूर्वादि कहता है वेदांत वाक्यों के द्वारा मुमुक्षुओं के लिए परमात्मा का ही कथन करना चाहिए, तो फिर यदि लिंग शरीर का है ये वासना है सब, तो फिर यहाँ कथन क्यों, यहाँ ये शंका पूर्वादि की आ गई, तो इसके उत्तर में सिद्धांति आह, सिद्धांति कहते हैं क्या बोलते हैं, सत्य सत्य परमात्मा स्वरूपे वक्तव्य, परमात्मा का स्वरूप सत्य का भी सत्य है, षष्ट्यंत सत्य शब्द परमात्मा का स्वरूप नहीं, जो प्रथमांत है सत्य का भी सत्य, वही वक्तव्य है, यहाँ कथन करने योग्य वही है, सत्य सत्य परमात्मा स्वरूपे वक्तव्य, सत्य का भी सत्य है परमात्मा स्वरूप, कथन करने में निर्वशेषम सत्यम वक्तव्यम, एक भी सत्य छूटे नहीं, षष्ट्यंत सत्य शब्द का भी सारे अर्थ आ जाए, तभी सत्य का सत्य बन पाएगा वो, पहले षष्ठंत सत्य शब्द का अर्थ करना होगा, कौन है सत्य, सत्यस्य का अर्थ तो एक विशेष न बजे उसको वक्तव्य वो कहना पड़ेगा पहले। इसलिए वासना की चर्चा कर रहे हैं, जो षष्ठंत सत्य शब्द के अर्थ में वासनाएं अंतकरण की वासनाओं की चर्चा हो रही है कहते हैं। एक सत्यस्य च सत्य परमात्मा स्वरूप वक्तव्य, जो सत्य का भी सत्य परमात्मा का स्वरूप है उसका वक्तव्य तो वही है, परमात्मा स्वरूप से तात्पर्य है होने में। निर्वशेषम निर्वशेषम सत्यम वक्तव्यम, एक भी छूटे नहीं, अवशेष कुछ बचे नहीं, सब के सब शेष न बचे, पूरे के पूरे सत्य का कथन करना चाहिए। ये टिप्पणियां हैं 5, 6, 7। 5 में कहते हैं षष्ठंत सत्य शब्द तस्य कहा, सत्य से जो भाष्य में है ना सत्यस्य, तो उसके भी सत्य माने प्रथमांत सत्य होगा, तो षष्ठंत सत्य शब्द तस्य कहा, और प्रथमांत सत्य शब्द थे परमात्मनि, सत्य से सत्य, सत्य का अर्थ सप्तमी, वहाँ परमार्थ सत्य जो परमात्मा है उसमें ये कहने के लिए होगा। तो क्या होगा उसमें निर्वशेष सत्य कहना चाहिए। निर्वशेष क्या है तो कहते हैं टिप्पणी में बता रहे हैं 5 में, निर्वशेष क्या चीज है वो निर्वशेष, निर्वशेषम माने निखिलम द्वयमपि सत्यम इति यावत, दोनों सत्य को शेष न बचे, पूरे सत्य का कथन करना चाहिए। षष्ठंत शब्द का सत्य का क्या अर्थ है, प्रथमांत सत्य का क्या अर्थ है, क्यों सत्य से सत्यम करके परमात्मा का नाम लिया है तो कैसा है वो, ये पूरा बदलना चाहिए। कहा भाष्य में कहते हैं सत्य से विशेष रूपाणी, जो षष्ठंत सत्य शब्द है ना उसी के विशेष रूप है, कौन रे महारजनाद रूप, सत्य से विशेष रूपाणी, जो सत्य से षष्ठंत सत्य शब्द है उसी का ही रूप है सब विशेष रूपाणी। 8 नंबर की टिप्पणी में कहा है इसको षष्ठंत सत्य सत्य शब्द तस्य लिंगस्य, सत्यस्य जगह अर्थ षष्ठंत जो सत्य शब्द है वो जो लिंग शरीर है उसके द्वारा कथित कथन योग्य लिंग शरीर है उसका ये विशेष रूप है, जो महारजनादि रूप बताए गए उसके हैं ये महा विशेष रूपाणी। वासना तासाम, ये जो वासना है विशेष रूपाणी माने वासना, वासना माने तासाम इमानी रूपाणी उच्चन्ते, वो वासनाओं का ये स्वरूप है जो बताए गए 6 रूप बताए गए हैं महारजनादि वासो आदि कहा, ये वासना का रूप है। अनंत जन्मों का संस्कार है, वो संस्कार समय समय पर जगते हैं, वही वही रूप, ये सारे रूप उसी का, कभी ऐसा हो जाता है कभी ऐसा हो जाता है अंधकरण, ऐसा ऐसा ये स्थिति है। एतस्य पुरुषस्य प्रकृतस्य तस्य है, एतस्य है तस्य माने सत्यस्य, सत्य शब्द है वासना वाला अंतकरण उसका, और एतस्य माने पुरुषस्य माने वो लिंग शरीर, तस्य है एतस्य का, एतस्य पुरुषस्य लिंगात्मन, पुरुष शब्द का अर्थ लिंग रूप लेना, क्या लेना लिंगात्मा लेना, ये जीवात्मा मत लेना, लिंगात्मन कहा, ये लिंगात्मा है। 9 की टिप्पणी में कहते हैं अंतकरणस्य कहा, लिंगात्मन माने अंतकरणस्य, अंतकरण का ही एतानि रूपाणि, ये सारे रूप उसी के हैं जो बताए गए रूप, क्या रूप है तो उन्हीं का कथन करते हैं आगे। कानि तानि, कौन रूप है वो, ये लिंग शरीर का रूप कौन है कहा, यथा लोके दृष्टांत थे, यथा महारजनम वासो, ऐसा आया जैसे लोक में देखा गया है कैसे अंतकरण रूप होता है, तो कहते हैं जैसे लोक में यथा लोके महारजनम, महारजन का अर्थ हरिद्रा, हल्दी को महारजन कहा जाता है, हरिद्रा संस्कृत में हरिद्रा नाम है उसका, तया रक्तम महारजनम कहा, उसके द्वारा रंगा हुआ, तेन रक्तम रागात सूत्र है, हल्दी से रंगा हुआ जैसे वस्त्र होता है उसी प्रकार यह अंतकरण हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसी प्रकार रंग जाता है, जैसे हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र पीला, जैसे हल्दी वैसे वस्त्र दिखता है, ठीक इसी प्रकार जैसे संस्कार आया वैसे अंतकरण दिखेगा, यह है महारजनम। यथा वासो लोके कहा, जिस प्रकार वस्त्र वासस शब्द है, वासस नपुंसक लिखे वासह वाससी वासांशी, ऐसे रूप होता है नपुंसक में, अलंत शब्द है वासस वासह प्रथमा के ही, जैसे हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र इसी प्रकार जैसे संस्कार आएगा मन उसी प्रकार हो जाता है, अंतकरण का रूप है महारजनादि रूप एक, वो तो दृष्टांत में है, महारजन दृष्टांत है, वैसे ही नहीं है, जैसे संस्कार जगह वैसे ही हो जाता है। एवं ये मन भी उसी प्रकार रंग जाता है जैसे हल्दी से कपड़ा रंग जाता है ना, इसी प्रकार मन कैसा रंगेगा कहते हैं। एवं स्त्री आदि विषय संयोगे, स्त्री आदि जो विषय सामने होने पर, संबंध होने पर, संबंध होने पर तादृशम वासना रूपम रंजनाकारम उत्पत्ति दे चित्तस्य, चित्त में उसी प्रकार के वासना रूप जग जाता है। रंजनाकारम रंजन रंजरागे धातु है जो राग वाली आकार वाली, चित्त राग से युक्त हो जाता है स्त्री आदि के सामने होने पर, माने वासना, ऐसी वासना जग जाती है उसकी। ऐसा है क्यों, पहले भोगा हुआ था विषय अनंत जन्म में, कहाँ कहाँ कब भोग के आया था, तो आज सामने उद्बोधक स्त्री आदि देखने पर वासना जग जाती है। ऐसी स्थिति वैसे आकार से आकारित हो जाते हैं, स्त्री के आकार में परिणत हो जाता है ये चित्त, ऐसा हो जाता है। कहा एक दो तीन की टिप्पणी, एक में कहा स्त्री आदि निमित्तम आह, वासना को जगाने के लिए निमित्त की जरूरत है। संस्कार तभी जगता है निमित्त होने पर जगता है, नहीं तो नहीं जगता। सुप्त अवस्था में रहता है संस्कार, अनंत जन्मों का संस्कार है अंतकरण में, सुप्त अवस्था में है, सुषुप्त अवस्था में है, किंतु जैसे जैसे निमित्त आए उद्बोधक आए वैसे वैसे वो जगते हैं, ऐसी स्थिति है। ये कहा निमित्तम स्त्री इत्यादि, कहा स्त्री आदि, आदि से और भी विषय हैं, जैसे विषय सामने निमित्त बन जाएंगे वैसे यहाँ मन तद्रूप हो जाता है, यहाँ भीतर तद आकार से आकारित हो जाता है। यही है, जैसे जैसे रंग मिलेगा वस्त्र वैसे हो जाता है, जैसे हल्दी के संबंध से वस्त्र पीला हो जाता है, ठीक इस प्रकार स्त्री आदि के संबंध माने सामने होने पर वो निमित्त है, वो मन उसी रूप में आकारित हो जाता है। यह है तादृशम, दो नंबर में कहा महारजना वस्त्रोपम, जैसे महारजन वस्त्र के समान, जैसे हल्दी के निमित्त के कारण से वस्त्र पीला हो गया, वो हल्दी के रंग से रंग गया, इसी प्रकार जैसे विषय सामने आ गए उसी प्रकार से मन तदाकार हो जाता है, ये अर्थ है। तादृशम, तीन नंबर रागात्मक राग, राग वाला हो जाता है। तो एक तादृशम वासना रूपम रंजनाकारम चित्त से, तीन में कहते हैं रागात्मकम, कहा रंजनाकार माने रागाकार बन जाता है तद्रूप हो जाता है, चित्त में ऐसी भाव माने आकृति आ जाती है। मैंने हल्दी से संबंध के कारण वस्त्र पीला हो गया, हल्दी जैसा ही हो गया, ठीक इसी प्रकार यहाँ जैसे विषय सामने आ गए मन वैसे हो जाता है, ये स्थिति है। ये न असो पुरुषो रक्त इति उच्यते वस्त्रादिवत, जिस कारण से कि ये पुरुष भी रंगा हुआ कहा जाता है, ये रंग गया कहते हैं, राग से युक्त हो गया कहते हैं, जैसे वस्त्र आदि रंग जाते हैं ना, इसी प्रकार ये पुरुष भी रंग गया बोलते हैं, ये भी रंग गया, ये अंत मैंने लोग में ऐसा बोलते हैं, राग से युक्त हो गया ऐसा कहते हैं। ये ना जिसके सान संबंध होने से असौ माने पुरुष, ये पुरुष रक्त इति उच्यते रक्त, रंग रंग गया, रंज रागे धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो रक्त बन जाता है, रंग गया ऐसा बोलते हैं वस्त्र आदि, जैसे वस्त्र रंग जाता है वैसे अंतकरण रंग जाता है। देखिए चार की टिप्पणी में कहा रंजने न अनेन, ये न माने रंजने न, जिस राग के द्वारा पुरुष रंग गया ऐसा माना जाता है। दूसरे दृष्टांत यथाच लोके पांडुआविकम कहते हैं, जैसे लोक में पांडुआविक होता है, माने भेड़ के जो ऊन से बना हुआ कम्बल होगा पांडुआविक बोला जाता है उसको, यही होगा अभी अभी माने होता भेड़, भेड़ का नाम अभी है, उससे उत्पन्न को आविक बोला गया, कैसा आविक है पांडु आविक है, थोड़ा पीतिमा मिश्रित सफेद है, शुक्ल ज्यादा है पीला कम है, ऐसा होता है भेड़ का ऊन ऐसा। अबेर इदम आविकम तस्य इदम है, यहाँ अबिका है यह, इसलिए आविक कहा जाता है, भेड़ के ऊन को आविक बोला जाता है, या अभी का अभी माने भेड़, हिंदी में जिसको भेड़ बोलते हैं संस्कृत में अभी कहते हैं उसको। अबेर इदम आविकम, जो अभी का है यह, इसलिए आविक कहलाया आविकम। देखा कौन है वो उर्ण आदि, आदि से लेना कम्बल आदि जो होते हैं उसको आविक बोला जाता है, अभी संबंधी है भेड़ संबंधी है इसलिए उसको आविक बोला जाता है। जिस प्रकार यह है उसी प्रकार मन हमारा ऐसा हो जाता है, माने कुछ मिला जुला होकर के रंजित हो जाता है। यथाच तत् पांडुरम भवति, जैसे भेड़ का जो उर्ण बस उर्ण होगा ना पांडुर होता है, पांडुर माने क्या है पीत में मिश्रित शुक्ला, शुक्ला ज्यादा है पीला कम पन है ऐसा होता है, वो बिल्कुल शुक्ला नहीं होता, फटिक जैसा नहीं होता, थोड़ा हल्का पीला मिला हुआ होता है, यही है पांडुर शब्द का अर्थ यही होता है। यथाच तत् माने उर्णम पांडुरम, जो आविकम है वो उर्ण है पांडुर होता है वो, पांडुरम भवती कहा। पांच की टिप्पणी में कहते हैं पांडुरम भवती पीतिम मिश्रम शुक्लम, कहते हैं पीला मिला हुआ शुक्ल है, शुक्ला अधिक है पीला कम कम है ऐसा होता है उनमें, जैसे पांडुर होता है इसी प्रकार। तथा हमारा मन भी वैसे हो जाता है कभी, अंधकार में वैसे वैसे उसी में आकृति में आ जाता है कभी, जैसे विषय मिला। अन्यद्वा अन्यद्वा वासना रूपम, इसी प्रकार अन्य जो वासना रूप अन्य पहले वाले से भिन्न प्रकार के वासना हो जाती है। पहले वाला तो था कि पीला हो गया था, अभी पूरा पीला नहीं है, हल्का पीला और थोड़ा सफेद ज्यादा वाला हो गया, अन्य प्रकार की वासना रूप हो जाता है मन में दिखा। तीसरा दृष्टांत है यथाच लोके इंद्रगोप अत्यंत रक्त, जैसे लोक में इंद्रगोप नाम का एक कीट होता है अत्यंत रक्त होता है, लाल होता है, वो बरसात में देखा ही पड़ता है रक्त रक्त भवति, जैसे रक्त अत्यंत रक्त होता है एवं अस्य वासना रूपम, इस अंतकरण का भी वासना रूप ऐसे हो जाता है, कभी ऐसा होगा एक ही आकार में नहीं रहता, जैसे जैसे संस्कार जगे वैसे वैसे ये इसका स्वरूप बदलता रहता है, अंतकरण ऐसा है। अस्य माने छह की टिप्पणी में कहा लिंग से, जो लिंग शरीर है जीवात्मा ने लिंग शरीर की चर्चा है। क्वचित विषय विशेष अपेक्षया रागस्य तारतम्यम, क्वचित पुरुष चित्त वृत्ति अपेक्षया, कहते हैं जो राग की जो तारतम्य है ना, जो रंगना रंजन होना, इसमें कहीं कहीं तो विषय विशेष के कारण से रंग तारतम्य भाव से ये रंग जाता है, और कहीं पुरुष की चित्त वृत्ति भिन्न भिन्न चित्त वृत्ति के कारण भी रंग जाता है, दो निमित्त है, कहीं तो विषय विशेष निमित्त बनेंगे इसके लिए, कहीं चित्त वृत्ति ही निमित्त बन जाती है। क्वचित एक क्वचित विषय विशेषम विशेष अपेक्षया रागस्य तारतम्यम, राग के जो तारतम्य होता है एक जैसा रंगना नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार से रंग जाता है, तारतम्य भाव है, तो क्यों क्वचित विषय विशेष अपेक्षा, विषय विशेष की अपेक्षा करके होता है, भिन्न भिन्न आकार आ जाता है, और क्वचित कस्यचित वासना रूपम भवति, क्वचित पुरुष चित्त वृत्ति अपेक्षा, कहीं पुरुष के चित्त वृत्ति की अपेक्षा से भी हो जाता है, भावनात्मक होगा क्या होगा, कहीं तो विषय सामने है इसलिए हो जाता है, कहीं विषय सामने नहीं है फिर भी भावनात्मक हो जाता है, अपने चित्त वृत्ति के कारण ही रंग जाता है, पुरानी बातों को याद करके रंग जाता है, अनंत जन्मों के है यहाँ भरा हुआ खजाना है मन, ऐसा है ये अनंत जन्मों का संस्कार है, जैसे जैसे उद्बोधक आए वैसे वैसे चल जाता है, ऐसी स्थिति है। क्वचित सात की टिप्पणी में कहते हैं मनसी, किस कहीं मन किसी मन में विषय विशेष के कारण से हो जाता है, किसी के मन ऐसा हो जाता है विषय जैसे जैसे जैसे विषय मिल गया सामने वैसे वैसे मन तदाकार हो जाता है, और कहीं क्या होगा चित्तवृत्ति की अपेक्षा भी होता है, क्वचित ये कहा आगे यथाच लोके अग्निर अर्ची, आगे चौथा दृष्टांत देते हैं, जैसे लोक में अग्नि भास्वर होता है शुक्ल रूप होता है, अग्नि का रूप शुक्ल है, यथा लोके अग्निर अर्चिर भास्वरम, अग्नि के जो ज्वाला है भास्वर होता है शुक्ल होता है भवती, जैसा होता है तथा उसी प्रकार क्वचित कस्यचित वासना रूप भवती, कहीं किसी का वासना ऐसे किसी मन में किसी कोई वासना ऐसी हो जाती है, स्वच्छ वासना भी हो जाती है कभी, संस्कार ऐसा भी होता है कहा। आठ और नौ की टिप्पणी क्वचित माने क्वचित विषय किसी विषय में ये कहा। नौ में कहा मनसह मन का वासना और मन की वासना रूप ऐसा हो जाता है, और यथा पुंडरीकम छे है ये पांचवा दृष्टांत है, जैसे सफेद कमल होता कमल होता है यथा पुंडरीकम शुक्लम, जैसे पुंडरीक होता है श्वेत पद्म को पुंडरीक कहा जाता है। शुक्लम भव शुक्ल शुक्ल रूप होता है पुंडरीक, एक सफेद कमल कमल जो होता है पद्म का। तद्वत अभी उस प्रकार भी हो जाता है कभी मन देखा, तद्वत भी वासना रूप, वासना रूप ऐसा भी होता है कश्यचित भवति, किसी किसी मन में ऐसा हो जाता है, किसी मन में ऐसा आ जाता है। और छठा दृष्टांत ये यथा सकृत विद्युतम कहा, जैसे बिजली चमकती एक ही बार सबको प्रकाश करती है, ठीक प्रकार इसी प्रकार यथा इसकी व्याख्या है, यथा लोके सकृत विद्योतनम, जैसे लोक में एक एक ही बार बिजली चमकती है, बाहर बिजली जो चमकती है आकाश में वह आसमान में, सर्वथा प्रकाशकम होती, सारे को विषय को प्रकाश करने वाली होती एक ही बार, माने प्रकट हुई बिजली एक साथ सबको प्रकाश करने वाली होती है, सभी ओर से प्रकाश करने वाली होती है सर्वतः। दस की टिप्पणी में कहा अत्यंत भासुरम अस्मदीय चक्षुषः तद विषय प्रवृत्ति प्रतिबंधकम कहते हैं, दस यही है, माने अत्यंत सफेद है वो, अत्यंत भासुर है, अत्यंत चमक वाला है वो बिजली, कहते हैं अस्मदीय चक्षुषः, हमारा जो आँख है ना इसका, तद विषय हमारे आँख के विषय को प्रवृत्ति प्रतिबंध, हम देख नहीं पाते विषय को, देख नहीं पाते उस काल में, जब बिजली चमकती है हमारे सामने आँख में आ जाती है, प्रतिबंधक हो जाती है किसके, विषय ग्रहण के लिए, ऐसी स्थिति है। ठीक इसी प्रकार तथा ज्ञान प्रकाश विवृद्ध अपेक्ष विवृद्धि अपेक्षया कश्यचित वासना रूपम उपजायते, कहा ज्ञान की जो वृद्धि की अपेक्षा करके, मान हिरण्यगर्भ तक जा करके सबसे बड़ा ज्ञानी वही हो जाते हैं, ज्ञान की विवृद्धि की अपेक्षा करके कश्यचित वासना रूपम उपजायते, उनको एक साथ सारे वासना रूप जग जाते हैं हिरण्यगर्भ में। जीव सामान्य जीवों में सारी वासना एक साथ जगती नहीं है, किंतु हिरण्यगर्भ एक ही साथ सारे जग जाते हैं, ऐसी स्थिति है। ठीक है, 11, 12, 13 की टिप्पणी, 11 में कहते हैं अतिशय इत्यर्थ, हाँ ठीक, विवृद्धि का अर्थ अतिशय। अच्छा, 12 में हिरण्यगर्भादे कहा कश्यचित माने हिरण्यगर्भादि का, यही है उनका रूपम उपजायते। 13 में कहा सकृत एव सर्वतः प्रद्योतमान उद्गच्छति, एक ही साथ सभी को प्रकाश करने वाले वासना जग जाती है किसी को, ऐसा ठीक है। से देखें इंद्रगोप उपमाने न कौसुम्भस्य गतत्वात् महारजनम हरिद्रा इति व्याख्यातम्। महारद माने महारजनम का अर्थ तो कर दिया, माने ये हरिद्रा करके बोल दिया, ठीक है, किंतु इंद्रगोप का अर्थ कोई दिखाया नहीं भाष्यकार ने। इंद्रगोप माने क्या, महारजन माने तो हरिद्रा करके लिख दिया भाष्यकार ने, शब्द तो लिख दिया, किंतु इंद्रगोप माने क्या, तब कहते हैं टीकाकार इंद्रगोप उपमाने ना, इंद्रगोप्य जो उदाहरण दिया है मन की वासना के लिए, इंद्रगोप्य उदाहरण जो दिया उपमान के द्वारा, कौसुम्भस्य गतत्वाद, कौसुम्भ माने ये केसर जो होता है ना उसको कौसुम्भ बोला जाता है, केसर उसी रंग का होता है, लाल होता है, बाद में खीर आदि में डालने के बाद पीला पीला कलर आ जाता है, किंतु उसका स्वरूप रक्त वर्ण का होता है, केसर जो होता है कौसुम्भ माने केसर। इंद्रगोप उपमान है ना कौसुम्भस्य गतत्वाद, इंद्रगोप के उपमान दिया है, उपमा दिया दृष्टांत के द्वारा, उपमा के द्वारा कौसुम्भ गत हो गया, केसर का दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है, अब केसर का नाम आ ही गया लाल में, इसलिए महारजनम हरिद्रा इति व्याख्या, जैसे महारजन शब्द का अर्थ हरिद्रा करके व्याख्या कर दी भाष्यकार ने, यही कहा। 11 और 12 की टिप्पणियाँ हैं, 11 में कहते हैं ननु कुसुम्भे तत्शब्दस्य प्रसिद्धत्वात् तस्य अत्र ग्रहण किम न स्यात्, कहते हैं कुसुम्भ में जो है ना वो शब्द प्रसिद्ध है, इंद्रगोप शब्द जो दिया गया है कुसुम्भ में अति प्रसिद्ध है शब्द, लाल लाल लाल पने को दिखाने के लिए है, तो केसर का दृष्टांत प्रसिद्ध था, क्यों नहीं दिया भाष्यकार ने, ये कहते हैं ननु कुसुम्भे तत्शब्दस्य, जो इंद्रगोप शब्द है कुसुम्भ में यथा प्रसिद्ध होने से तस्य अत्र ग्रहण किम न स्यात्, कुसुम्भ का ग्रहण क्यों नहीं किया गया, केसर का ग्रहण क्यों नहीं, तदुक्तम ये कहा है क्या भारतीकार ने कहा, स्याद कुसुम्भम वन्यशिखम महारजन मित्यपि, ऐसा कुसुम्भ भी कहते हैं, बनी सिंह कहते हैं, महारजन कहते हैं, ऐसे ऐसे नाम दिया गया है अमरकोश में इत्यादि इतिहासंज्ञा, ऐसा शंका करके पूर्वादि ने शंका उठाई तो शंका उठाने पर उत्तर दिया कि वो तो इसी के द्वारा ही इंद्रगोप के द्वारा ही चरितार्थ हो गया है, ये उत्तर दिया है। इसलिए हरिद्रा के इसका महाराजन का ही व्याख्या कर दी भाष्यकार ने हरिद्रा करके। तत्र तेरह की टिप्पणी में कहते हैं चित्त से रंजनाकारत्व, चित्त रंजनाकार है, जैसा विषय सामने हो वैसे रंजन हो जाता है, कभी इदम्मय होता है कभी अधोमय होता है, कभी तो विषयमय हो जाता है कभी भावनामय हो जाता है, भावना विषय में डूबेगा कभी, न जाने कहाँ कहाँ की बातों को याद करके बस घूमता रहेगा, चित्त आकृति बनाता रहेगा, भावनात्मक विषय भी होते हैं इसके पास, एक तो सामने विषय होते हैं कभी कभी भावनात्मक विषय है, रंजनात्मक है, बिना विषय का रहता नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, कोई ना कोई विषय बनाया हुआ है इसने, अनंत जन्मों का संस्कार है, अनंत जन्मों के संस्कार भरा पड़ा है उसमें, ऐसी स्थिति है। ये कहा लोक प्रसिद्धिम दर्शयती, लोक प्रसिद्धि दिखाते हैं, ये ना मन रंगने पर ना लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये ना असौ पुरुषो रक्त इति उच्चते वस्त्रादिवत, जैसे वस्त्र रंग जाता है ना हल्दी आदि से, इसी प्रकार ये पुरुष रंग जाता है, माने ये अंतकरण रंग जाता है, ऐसे लोग भी बोलते हैं, दृष्टांत देते हैं हल्दी आदि का, दृष्ट जैसे हल्दी आदि से वस्त्र रंग जाता है उसी प्रकार ये अंतकरण संस्कार से रंग जाता है, ऐसे लोग भी बोलते हैं, ये कहा ठीक है। उर्णादि इति आदि पदम कम्बलादि ग्रहणार्थम, कहा ये आभिकम पांडुआभिकम करके कहा था, उसका अर्थ का आभिक माने उर्णादि, कहा उर्णादि के अर्थ आदि से क्या लेना, कम्बल आदि को लेना, मैंने उनसे बनने वाले जितने होंगे उनको पांडुआभिकम बोला जाएगा, ये कहा। मनसी वाचना वासना वैचित्र्य किम कारणम, मन में जो वासना के विचित्रता होने में, भिन्न भिन्न संस्कार जगने में क्या कारण क्या है, अनंत जन्मों के संस्कार है इसमें, तो फिर ये जगने में क्या कारण निमित्त क्या है, वो संस्कार को जगने में कारण क्या है, कहा तो उत्तर देते हैं क्वचित विषय विशेष अपेक्षया रागस्य तारतम्यम, क्वचित पुरुष चित्तवृत्ति अपेक्षया, कहीं विषय विशेष की अपेक्षा से चित्त में तारतम्य भाव आ जाता है, और कहीं ये हो जाता है कि चित्त वृत्ति की अपेक्षा से भी तारतम्य भाव आ जाता है, तारतम्य भाव चित्त वृत्ति से भी होता है, एक ही रूप से नहीं देखता, एक स्त्री सामने होगी जवान स्त्री होगी, दो चार व्यक्ति उसके सामने होंगे, एक उसका छोटा बालक होगा, उसकी दृष्टि कुछ और देखता है उसको, उसके पति होगा उसके पास, उसको कुछ और रूप में देखता है वो उस स्त्री को, उसके पिता भी उसके पास बैठे होंगे स्त्री के, उसके भावना कुछ और हो जाती है, अलग अलग भावना है अलग अलग, और एक जो जार पुरुष बैठा होगा उसकी भावना अलग है, और एक बाघ बैठा होगा उसके पास उसकी भावना अलग है, खाने की भावना है, और एक माने उत्तम स्थिति वाले सन्यासी बैठे होंगे, उनके हाड़ मांग सही दृष्टि है और कुछ नहीं, वहाँ चित्तवृत्ति की अपेक्षा भी भिन्न भिन्न भावना बना देता है, कहीं विषय विषय की अपेक्षा विशेष की अपेक्षा है, कहीं विषय एक ही होने पर भी भिन्न भिन्न चित्तवृत्ति की अपेक्षा से भिन्न भिन्न भावना बना लेता है, एक ही व्यक्ति में अनेक भावना चित्तवृत्ति की अपेक्षा है वो, नहीं तो एक ही व्यक्ति को एक व्यक्ति शत्रु मानता है एक व्यक्ति मित्र मानता है, वस्तु तो एक ही है वहाँ, ये चित्तवृत्ति की अपेक्षा है, कहीं वस्तु वृत्ति की अपेक्षा से होता है भावना भिन्न भिन्न बन जाती है, कभी चित्त वृत्ति की अपेक्षा से हो जाती कहीं, ऐसा देखा है, ये कहा तो कहा क्वचित इत्यादि बताया ठीक है। चित्तवृत्ति शब्द है ना, चित्तवृत्ति शब्द से क्या लेना, तो कहा सत्वादि गुण परिणामों विवक्षता, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परिणाम से ना भिन्न भिन्न रूप में दिखता है विषयों को, वही कभी मित्र हो जाता है कोई कभी वही शत्रु हो जाता है, वही व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो जाता है क्या चित्तवृत्ति बदल गई, व्यक्ति तो वही है, सतोगुण जगा हुआ था जिस काल में उस काल में मित्र मानता था, जिस काल में सतोगुण जगा था उस काल में मित्र मान रहा था, जिस काल में रजोगुण आ गया शत्रु मानने लग गया, तो चित्तवृत्ति की अपेक्षा से भी व्यक्ति बदला हुआ जैसा लगता, बदलता नहीं भावना बदल जाती है, कहीं तो विषय विषय की अपेक्षा से है, चित्तवृत्ति की अपेक्षा से है। ये चित्तवृत्ति अक्षर गुण की वृत्ति की अपेक्षा से, सदगुण रजोगुण तमोगुण इनके जो कारण से भिन्न भिन्न रूप में भी वस्तु दिखाई पड़ता है, भावना ऐसी बन जाती है। ये कहा 14-15 की टिप्पणी में कहते हैं, 14 में कहा तदुक्तम भारती के भारतीकार ने कहा चित्तवृत्ति की अपेक्षा से ना भावना बदल जाती है। पहले भावना दूसरी थी, दूसरे क्षण में भावना दूसरी हो जाती, चित्तवृत्ति बदल गई तो भावना बदल गई। शत्रु मित्र भाव यही है, सामने वाला व्यक्ति ना शत्रु है ना मित्र है। सदुगुण जगा तो मित्र रूप में देखा, रजोगुण जग गया तो शत्रु रूप में देखने लग गया, ऐसी स्थिति हो जाती है। भारतीकार ने कहा रजस क्वचित उद्रेक तमस कश्य क्वचित दृश्यते सत्वस्वापी तथोत्कर्ष कुतश्चित उपजायते। कहते हैं रजस क्वचित उद्रेक, किसी किसी मन में रजोगुण ज्यादा आ जाता है, उद्रेक माने ज्यादा हो जाता है उसकी, और सदुगुण तमगुण दब जाते हैं उस काल में। अच्छा तमस क्वचित दृश्यते, कहीं कहीं तमगुण की वृद्धि हो जाती है देखा है। सत्वस्यापि तथा उत्कर्ष कुतश्चित उपजायते, कहीं कहीं सत्गुण के भी उत्कर्ष देखा जाता है। क्वचित माने मनसी, किसी मन में ऐसा देखा जाता है रजोगुण ज्यादा देखा पड़ता है, किसी मन में तमोगुण ज्यादा दिखाई पड़ता है, किसी मन में सत्गुण ज्यादा दिखाई पड़ता है। उसके वृत्ति से ही वस्तु को देखेगा, उसी प्रकार से भावना बनाएगा, भावना भी भिन्न भिन्न हो जाती है चित्त में। कहा 15 में कहा गुण वैचित्रम इति आवत, गुण की विचित्रता है ना इसलिए भावना भी विचित्र हो जाती है। ये गुण विचित्रता के कारण यही है। अच्छा ये आगे, अच्छा समय हो गया, यहीं रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।